got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Una vegada més, estem al vostre costat a través de Jazznàtics, aquest programa per als afeccionats al jazz que us porta un servidor. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comença una nova edició del nostre espai que avui comptarà com a primer protagonista amb la música de Charlie Unshow, que ens aportarà peces del seu disc Agora, també combinat amb Monte Usara. Seran peces com, per exemple, aquest, que es diu així mateix, Agora. Agora que eu vejo estrelas na vida, agora que eu tinha minha alma na sua, diz você que vai embora, que já não é da hora, aliás me joga fora. Fora. Ah, por um tempo que não voltará. Voltará. Que o mundo já era em cores, agora que a mágoa não traz mais dores, você fecha minha porta e a vida volta torta e só vejo uma saída, saída. Tempo que não voltará. I don't need you, 'cause I don't feel you, and I don't get you. I see no thrill. I see it's time for us to part. Because I don't need you, 'cause I don't feel you, and I don't get you. I see no thrill. I see it's time for us to. Because I don't need you, 'cause I don't feel you, and I don't get you. Who am I trying to fool? None of this. said it was because I couldn't stand losing you. Cause I really needed you, and I didn't want you, and I loved you. Time for us to part, because I don't need you, cause I don't feel you, and I don't get you. És la música i la companyia d'aquest personatge que avui ens acompanya al començament del nostre espai de Jazznàtics amb un disc publicat aquest 2021. És aquest Agora, de Charlie Undershow, que ens acompanya amb el que és el seu primer àlbum, de fet, el primer disc que ha publicat compositor, intèrpret, amb el seu primer llarga durada, un disc d'homenatge al jazz brasileny, que podeu seguir-lo a través de la seva compte, per exemple, de Twitter, a través de @undershow_music. Ens porta diverses peces, com el Agora, que hem escoltat, el No Need, o aquest Suave Diverso, que també pertany amb aquest disc. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas roças. O resto é a sombra de árvores alheias, a realidade. Sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos ser iguais a nós próprios, iguais a nós próprios. Suave é viver só. Suave. grande e nobre é sempre. Vive simplesmente, deixa a dor nas aras. Como exorto aos deuses, vê de longe a vida, nunca interrogue. Ela nada pode dizer, a resposta está além. Está além dos deuses, mas serenamente me tão vivo. No teu coração os deuses são deuses. Por que não se pensam? Por que não se pensam? Por que não se pensam? D'en Charlie Undershow, que no és en res més que el projecte musical d'en Carlos Marín de Miguel, compositor i intèrpret nascut a València i establert a Vila-real, publicant el seu primer llarga durada, aquest Agora, aquest Ara, en el qual fa un recorregut pels sons del jazz brasiler. Està produït i arranjat per Ricardo Belda, un dels més prestigiosos pianistes de jazz a l'estat espanyol, i enregistrat a l'estudi BSO Produccions. Un àlbum format per 13 peces que està gairebé enterament cantat en portuguès, 10 cançons, dues en anglès i un tema instrumental. L'idioma predominant és fruit de la casualitat, sinó de l'estada del compositor a Coimbra, a Portugal, aprenent l'idioma, i amb les directrius d'un guitarrista brasiler que li va ensenyar a tocar la guitarra a la manera característica d'aquest país. Les lletres de les cançons són pròpies, exceptuant dos temes en els quals reprodueix poemes del poeta portuguès Fernando Pessoa. Amb Carlos Marín de Miguel al piano i a la veu, trobem el contrabaix de Lucho Aguilar, les veus d'Arancha Domínguez, la bateria de Tito Porcar, el saxo de Víctor Jiménez i la trompeta de Pepe Saragossa. Escoltem João Donato. Caminho de Coimbra, sua música me aconchegava, suas canções eu escutava, muito à vontade, minha saudade acalmava a minha alma e afastava escuras nuvens. Você fez boa companhia nas longas horas na estrada. João Donato conta beleza, tudo simples, tudo bom. Gostamos tanto de você, sua música faz tanto bem. Mesmo boa, café com pão, brisa do mar. Daquele amor nem me fala, porque nasci para bailar e muito mais. E vamos lá, João Donato, quanta beleza. João Donato, vamos nessa. A gente gosta de você, sua música faz tanto bem. Nossa alma fica mesmo boa. Música. travesso as Amazonas. Se buscarem o vento no canavial. Vamos pela vida fora, sempre num imenso agora. Sabes bem que não se chora. Amanhã vamos embora. Vamos pela vida fora. O amor sei onde mora. Sabes bem, está na hora. Anda cá, vamos embora. Sem medo e guardar nosso segredo e sentir que tudo caia quando você está em mim. Segredo e sentir que tudo caia quando você está em mim. Fora i Monteo Serra, el senzill publicat d'aquest disc d'aquest intèrpret valencià, en Charlie Andershaw, així es fa anomenar, com us hem dit, amb la seva música, en Carlos Marín de Miguel. Hem repassat alguna de les peces, fins a 13 n'hi ha amb aquest disc, amb aquest Ágora, el seu disc de debut de música jazz brasilera. Monteo Serra, com us deien. Després de la pausa serà el jazz, però en català, a càrrec del disc Jazz en Català del 2016, de la Maria Batriu, amb El nostre amor viurà, L'obligació to stay i altres peces que ens portarà. Monte ou serra, tanto faz. Em você tenho a paz. É você quem me abraz. Ah, monte ou serra, você chegou e de minha dor tirou. E a saudade é que levou. Ah, nosso amor aí pegou. por você. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Res no és etern, tot amb el temps se'n va, però tu i jo tot ho fem canviar. Ens estimem i què hi fa el pas del temps? El nostre amor pot més que tot, vencent els dies pot molt més. L'amor vencerà el temps, res no el pot aturar, però l'amor sempre perdurarà. No hi haurà hivern que ens penetri en el cor, l'amor sempre és primavera. Amb tu i en mi viurà. Thank you. res no el pot aturar. Però l'amor sempre perdurarà. No hi haurà hivern que ens penetri en el cor. L'amor sempre és primavera. En tu i en mi viurà. El nostre amor viurà. El nostre amor viurà. El nostre amor viurà. Sola em quedava, no puc negar que jo plorava. Sé que tu també estàs trist. Sense l'amor ja no seràs feliç. Tu no podràs mai oblidar-me. Et sabrà greu així deixar-me. Del cor me'n vas fer trossos i ja mai més podrà fer tants esforços. Quan vas marxar, molt sol em vaig quedar. Sense l'amor ja no seràs feliç. Tu no podràs mai oblidar-me. Et sabrà greu així deixar-me. Del cor me'n vas fer trossos i ja mai més podrà fer tants esforços. Quan vas marxar, molt sol em vaig quedar. Dues de les peces d'aquesta cantant terrassenca que ens han acompanyat Maria Betriu, El nostre amor viurà, la versió del Love is here to stay, o aquest tema, Quan vas marxar, l'After You've Gone, Maria Betriu, des del 2016, amb el disc Jazz en català. Nascuda de Terrassa, va començar la seva carrera musical dins el moviment de la nova cançó com a cantautora, component el seu propi repertori i interpretant cançons de gent com Brassens, com George Moustaki, entre d'altres, compartint escenari amb gent d'aquell moment com Lluís Llach, Raimon, en Joan Batista Homet, en Pau Riba, en Cisa, entre molts d'altres. Després d'un parèntesi professional, va reemprendre la seva activitat musical cantant estàndards del que ha fet un recull d'adaptacions al català i ha inclòs amb el disc Maria Betriu canta estàndards en català, produït justament pel seu segon fill, el guitarrista Arnau Gil, i també aquest que escoltem, Jazz en català, del qual continuarem escoltant peces amb aquesta intèrpret que amb el món del ball havia cantat amb les orquestres com la principal de Girona, l'Atlàntida, o l'orquestra d'en Janio Martí. És temps d'estiu, Summertime, o L'home que estimo, The Man I Love. Thank you. i la vida és prou fàcil. Els peixos salten i el cotó va creixer. La mare és bonica. Doncs ja no tens cap motiu per plorar. Despertarà quan arriba la nit. Vull somiar, el temps es fa infinit. El temps se'n va i un somni molt petit em ve a trobar. El somni que he guardat, que duc al cor, és l'home imaginat, és l'home fort, ell és de veritat, la meva sort i el meu amor. Vindrà, no en tinc cap dubte, cada dia l'he esperat. No caldrà ni una pregunta, serà ell, ho sé, serà aquest home. Aquest que he somiat, que ha d'existir, que encara no ha trobat el meu camí. Aquest que enamorat vindrà un matí tan sols per mi. Tinc cap dubte, cada dia l'he esperat. No caldrà ni una pregunta, serà ell, ho sé, serà aquest home. Aquest que he somiat, que encara no ha trobat el meu camí. I aquest que enamorat vindrà un matí tan sols per mi. Sec sobre l'arquís, tot gira al voltant dels meus dits. Quin món, quina vida, m'he enamorat. Faig la cançó i cantant també puc fer que plogui així com vaig movent els dits. Tinc molta sort, ja ho veus, m'he enamorat. La vida meravella, mentre mantingui aquest poder, no deixaré que mai es trenqui aquest amor que és el que em perd. Tinc tot el món als meus peus, m'assec sobre l'arquiris, tot gira al voltant dels meus dits. Quin món, quina vida, m'he enamorat. Al voltant dels meus dits. Quin món, quina vida, m'he enamorat. Faig la cançó i cantant també puc fer que plogui, així com vaig movent els dits. Tinc molta sort, ja ho veus, m'he enamorat. La vida meravella, mentre mantingui aquest poder, no deixaré que mai es trenqui aquest amor que és el que em perd. Tinc tot el món als meus peus, m'assec sobre l'arquiris, tot gira al voltant dels meus dits. Quin món, quina vida, quin món, quina vida, quina vida, m'he enamorat. Maria Betriu ens ha acompanyat amb les seves interpretacions aquests cinc temes que ens ha costat, acabant amb aquest I've Got the Wall on a String, que ens ha portat a les peces. Havíem escoltat a la primera part del nostre programa l'intèrpret valencià Charlie Undershow amb aquest nom artístic, i després a la Maria Betriu des de Terrassa. I per acabar el nostre programa, a la recta final de Jazznàtics, aquests darrers 10 minuts que ens queden els compartirem amb música primer d'Omar Sosa amb Muévete en D, i després un darrer tema de Josecho Goya Aribe anomenat Alai. Un plaer haver-vos acompanyat durant tots aquests minuts del nostre programa. Esperem que la propera cita aquí a Jazznàtics voleu estar al nostre costat. Salutacions de Rafael Corbí. A reveure.

Thank you.